जाने क्यों ख्वाबों का मौसम है और मैं हूँ, मौसम है और मैं हूँ। जाने क्यों यादों की शबनम है और मैं हूँ, शबनम है और मैं हूँ। यादें लाई है खुशियाँ भी आंसू भी। जाने क्यों एक सितम है और मैं हूँ। जाने क्यों ख्वाबों का मौसम है और मैं हूँ, मौसम है और मैं शबनम है और मैं हूँ शबनम।